litrów za 54,99. Masz dobryko. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, punktualnie 13:00. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. O poprawie sytuacji na rynku zboża będą rozmawiali ministrowie rolnictwa Polski i Ukrainy. Lekarze z Katowic walczą o życie 8-letniego Kamila. Chłopca poparzył jego ojczym. 65 tysięcy osób wzięło udział w Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Poprawie sytuacji na rynku zboża poświęcone są rozpoczynające się właśnie rozmowy ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy. Robert Telus i Mykoła Solski spotykają się na przejściu granicznym w Dorohusku w województwie lubelskim. Szef polskiego resortu pojechał tam zaraz po posiedzeniu rządowego zespołu kryzysowego. Na granicy ministrowie mają omówić możliwości ograniczenia wwozu ukraińskich zbóż do Polski. W minionym sezonie ich silny import spowodował, że do teraz powierzchnie magazynowe w Polsce wypełnione są krajowym zbożem. Szefowie resortów mają ustalić szczegóły rozwiązań, które wstępnie nakreślono podczas środowej wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. Minister Telus przekaże też nowe ustalenia strony polskiej z wieczornego posiedzenia sztabu kryzysowego w resorcie rolnictwa i porannego posiedzenia w kancelarii premiera, zapowiadał na antenie Polskiego Radia 24. Mam nadzieję, że domówimy szczegóły i wtedy na briefingu o tych szczegółach więcej powiem. Poszukiwanie konsensusu z Ukrainą w sprawie ograniczenia importu zbóż to jeden ze sposobów na złagodzenie ich rynkowej nadpodaży. Warszawa liczy na porozumienie z Kijowem, ponieważ Komisja Europejska wstępnie zadeklarowała, że nie jest planowana możliwość przywrócenia ceł na ukraińskie towary w najbliższym roku. Michał Fedusio, Polskie Radio. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka walczą o życie 8-letniego Kamila. Chłopiec trafił do placówki w Katowicach po skatowaniu go przez ojczyma. Stan dziecka jest bardzo ciężki, ale na razie stabilny, mówi rzecznik lecznicy Wojciech Gumułka. Chłopiec jest cały czas w śpiączce farmakologicznej z powodu rozległych, sięgających 25% powierzchni ciała oparzeń. I to właśnie te rany oparzeniowe, które mogą wywołać śmiertelnie groźną chorobę oparzeniową, są obecnie największym zagrożeniem dla życia chłopczyka. Kamil przeszedł wczoraj drugi z serii kilku zabiegów operacyjnych związanych właśnie z tymi oparzeniami. Szczęśliwie zabieg przebiegł planowo, wszystko się powiodło. 35-letnia matka dziecka i jej 27-letni partner zostali zatrzymani przez policję. 65 tysięcy osób wzięło udział w Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tradycja odprawiania Drogi Krzyżowej w małopolskim sanktuarium sięga początków XVII wieku. Dróżki w Kalwarii przypominają święte miejsca w Jerozolimie. Pątnicy pokonali 8-kilometrową trasę jednego z najstarszych misteriów Męki Pańskiej. Część z nich niosła ze sobą korony cierniowe uplecione z gałązek oraz kamienie symbolizujące grzechy. Taka potrzeba jest przeżyć tą drogę krzyżową, tak jak Pan Jezus przeżył. O zdrowie, o pokój na świecie. Spod domu Kajfasza wierni dotarli do ratusza Piłata. Tam odczytany został dekret skazujący Jezusa na śmierć. Uznaliście Jezusa z Nazaretu winnym śmierci. Kazanie do pielgrzymów wygłosił arcybiskup Marek Jędraszewski. Nie da się zbudować pojednanego wewnętrznie ze sobą polskiego narodu na fundamencie nieustannych kłamstw i pomówień oraz uników, mówił metropolita krakowski. Nie można umywać serc i umysłów odświetlanej postaci świętego Jana Pawła II. Co roku w odtworzenie wydarzeń Wielkiego Tygodnia w Kalwarii zaangażowanych jest blisko 100 aktorów. Kalwaria Zebrzydowska, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Do wprowadzenia właściwych nawyków żywieniowych zachęca w Światowym Dniu Zdrowia rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Wojciech Andruśkiewicz przypomniał, że indywidualne plany są dostępne za darmo na stronie MZ. Wielu z nas korzysta z diet różnego rodzaju specjalistów, z diet, za które musimy płacić, a Narodowy Fundusz Zdrowia jest w stanie dostarczyć dietę za pośrednictwem internetowego konta pacjenta. Dietę skrojoną właśnie na każdego z nas, za którą nie zapłacimy, bo płacimy za nią w składce zdrowotnej. Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest od 50. roku w rocznicę powstania WHO. Wiele ciekawych audycji przygotowało na święta wielkanocne Polskie Radio. Będą transmisje nabożeństw, audycje specjalne, słuchowiska i rozmowy z gośćmi, mówi szef Naczelnej Redakcji Programów Katolickich Polskiego Radia, ksiądz Andrzej Majewski.

I za chwilę też powiem o tym, kogo możemy spodziewać się dzisiaj w Trójce do 15 i o jakich filmowych tematach na pewno w tej audycji piątkowej porozmawiamy. Do 15. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Najbliższe dni zapewne nie skłaniają nas do pójścia do kina, chociaż oczywiście jest to możliwe. Będzie to możliwe pod koniec też świąt, no i na pewno już po świętach, więc troszeczkę dzisiaj tych aktualności dotyczących premier ostatnich dni, ostatnich tygodni w naszych kinach. Ale oczywiście ten przedświąteczny czas przed Wielkanocą skłania nas do tego, by pomyśleć o filmach, z jednej strony związanych całkiem bezpośrednio właśnie z tymi świętami, ale też nawiązującymi w rozmaity sposób do nich. No i o takich tytułach dzisiaj wspomnę. Może to jest dobra okazja, by do niektórych z tych filmów wrócić. No, żyjemy w takich czasach, że nie trzeba wychodzić z domu, nie trzeba iść do kina, by niektóre filmy zobaczyć. Wiele z nich dostępnych jest w sieci. O tym również dzisiaj w audycji i już za kilka minut o chyba najsłynniejszym filmie związanym ze świętami Wielkiej Nocy. No a poza tym zapraszam dziś na spotkanie z reżyserem Michałem Węgrzynem, bo od niedawna w kinach możemy oglądać jego komedię kryminalną Blef Doskonały. O niej dzisiaj porozmawiamy. Spotkamy się również z Małgorzatą Matuszewską, by pomówić o seriach w kinie, o rozmaitych sequelach, a to wszystko w kontekście niedawnego ogromnego sukcesu frekwencyjnego i co ciekawe, nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie filmu John Wick 4. No i odnotujemy też bardzo miłe wydarzenie dla autora zdjęć Jakuba Kijowskiego, bo to on niedawno został laureatem nagrody PSC, czyli Stowarzyszenia Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych. Absolutnie fachowcy tę nagrodę przyznają właśnie za zdjęcia do filmu Agnieszki Smoczyńskiej The Silent Twins. To kolejny sukces tego filmu, no ale też kolejny sukces Jakuba Kijowskiego. On właśnie został przez swoich kolegów i koleżanki uznany najlepszym autorem zdjęć w roku ubiegłym. To między innymi do 15:00. Zapraszam. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Twoją królewną. Nie. Yeah. Przed dzisiejszą audycją zastanawiałem się, czy mamy w polskim kinie filmy odnoszące się bezpośrednio właśnie do zbliżających się świąt wielkanocnych. No i okazuje się, że chyba jednak nie, chociaż oczywiście w wielu filmach motyw świąt Wielkanocy pojawia się w rozmaity sposób, często też w wersji współczesnej. Są to pewne metafory, odniesienia i do nich dzisiaj w Trójkowo Filmowo jeszcze wrócimy. No ale właśnie, gdyby się zastanowić, który z tego rodzaju filmów jest najsłynniejszy w świecie, który cieszył się największym powodzeniem wśród widzów, no to chyba nie będziemy mieli co do tego wątpliwości. Jest to Pasja w reżyserii Mela Gibsona i oczywiście do tego filmu, choćby w związku z tegorocznymi świętami, możemy wrócić, jest dostępny w sieci. I co ciekawe, już prawie dwie dekady minęły od realizacji Pasji. To, że odnosi się właśnie do wydarzeń związanych z Wielkanocą, nie mamy wątpliwości, choćby nawet zwracając uwagę na ten oryginalny tytuł, bo po angielsku on brzmi The Passion of the Christ. No i co też ciekawe, ten film, zanim jeszcze miał swoją premierę, dokładnie na początku 2004 roku, to już wtedy wzbudzał ogromne kontrowersje z różnych powodów. No i właśnie tak, jak myślę o tych filmach związanych na przykład z Drogą Krzyżową, to właściwie, jeśli chodzi o te najsłynniejsze, to wszystkie są związane z różnego rodzaju kontrowersjami, jeżeli nie dotyczącymi samego filmu, to na przykład ich twórców. Jak było z Pasją Mela Gibsona? Otóż film był absolutnie dziełem wyczekiwanym przez wszystkich chrześcijan na całym świecie, ale też jeszcze przed premierą wzbudzał ogromne emocje i protesty organizacji żydowskich, które no właśnie jeszcze przed premierą oskarżały go o antysemityzm. Ale gdy film pojawił się już na ekranach, i to jest właściwie sytuacja ze świata, również z Polski, zdobył ogromną liczbę widzów. I przypomnę, że w momencie, kiedy się pojawił, bił absolutne rekordy kinowe i nawet osiągał wyniki zbliżone do wtedy tak najsłynniejszych chyba superprodukcji rozrywkowych, takich jak Władca Pierścieni czy chociażby Matrix. Ogromne powodzenie filmu również zauważyliśmy w Polsce. No i myślę, że do dzisiaj Pasja Mela Gibsona właśnie, no wtedy wielkiej gwiazdy aktorskiej, przede wszystkim światowego kina, w tym wypadku również reżysera, ten film pozostaje gdzieś w pamięci. No ale też pozostaje w pamięci z jeszcze jednego powodu i to kolejne kontrowersje związane z Pasją. Otóż Mel Gibson postanowił uzmysłowić nam całkiem dosłownie, jak wyglądała męka Jezusa Chrystusa i zdecydował się na bardzo wierną rekonstrukcję wydarzeń, bo to właściwie opowieść z ostatnich 12 godzin życia Jezusa z Nazaretu. I zdecydował się na zabieg dosyć ryzykowny, stąd te kontrowersje, bo wielu osobom to przeszkadzało. Na pewno nie był to film dla najmłodszych widzów. Otóż pokazał Mel Gibson Drogę Krzyżową Jezusa jak najbardziej wiarygodnie. Wręcz ten fizyczny ból jest dosłownie odczuwalny, oglądając ten film na ekranie. No i te brutalne sceny, a naprawdę ich w filmie nie brakuje, gdzieś bardzo mocno zapadają w głowie. W związku z tym kontrowersje, ale taka była też intencja autora, który wychodził z założenia, że być może podejście do tej biblijnej historii zostało nieco też przez popkulturę strywializowane, no i dlatego też chciał całkiem dosłownie opowiedzieć o Pasji Chrystusa. Ale dla równowagi trzeba też powiedzieć, że film ma wiele pięknych, wzruszających scen i to jest taki kontrast do tej brutalności na ekranie. Tutaj możemy przywołać oczywiście Ostatnią Wieczerzę, czy Obmywanie Stóp, Uratowanie Marii Magdaleny. Tych sekwencji jest w filmie ważnych przecież bardzo wiele, no ale to też zasługa autora zdjęć, Caleba Deschanela, który przepiękne stworzył w pasji kadry. No i też autor zdjęć nie ukrywał, że inspirował się malarstwem nie byle kogo, Caravaggia czy El Greco, i te sekwencje dlatego też zapadają na długo również w pamięć. Film doceniony, miał 3 nominacje do Oscarów za charakteryzację, muzykę, no i właśnie za wspomniane zdjęcia. Dowodzi to też, z jakim pietyzmem i artyzmem jednak do tej historii podszedł Mel Gibson. No i może Pasja to jest ten film, oczywiście, jak zaznaczam, nie dla wszystkich ze względu na dosłowny brutalizm, ale film, do którego możemy wrócić i w tych dniach nie będzie trudno znaleźć go w internecie. Tylko filmowo dzisiaj wspomnę jeszcze kilka innych tytułów związanych ze świętami wielkanocnymi, a już za chwilę spotkanie z reżyserem Michałem Węgrzynem. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad when it's through, it's through. Twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too. Feel it too. Wait it on a line of wait it on a line. Just to be the next to. Top for once. Wake up, who cares about little boy that talk too much? I've seen it all go down. The game of love was all ran down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hurt. Trójkowo-filmowo witam Michała Węgrzyna. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Jest z nami reżyser filmu, który właśnie już możemy oglądać w naszych kinach. Blef doskonały. No ale ja pytam właśnie, czy to będzie blef doskonały, bo bohaterowie filmu mogliby mieć co do tego wątpliwości. Ja myślę, że jest to blef doskonały, ale rozszerzyć będę mógł to może kiedyś za parę lat i opowiedzieć prawdziwą historię, jak powstał pomysł i dlaczego ten film jest w kinach i dlaczego napisałem ten scenariusz. A czemu dopiero za parę lat? No bo myślę, że to jest tajemnica. Na razie możemy skupić się na takiej oficjalnej wersji. Ale chcesz powiedzieć, że inspiracja była z życia? Nie, nie chcę tego powiedzieć. Chcę powiedzieć, że sam blef jest blefem doskonałym. Wiem, że to się udało, coś jak zbrodnia doskonała. To jest taki film, o którym nie możemy zbyt wiele powiedzieć, jeśli chodzi o jego treść, bo oczywiście jest tutaj pewna intryga kryminalna. Właśnie dla ciebie bardziej jako autora scenariusza to kryminał, czy może komedia, bo tych wątków tam też nie brakuje, takich lekkich i zabawnych dla widza? No ja myślę, że to jest jedna wielka kpina. A jednak. Myślę, że tak. Na pewno jest to komedia kryminalna sensu stricte, z dosyć prostą fabułą, natomiast głównie jako i scenarzysta, i reżyser później skupiłem się na bohaterach, na ich moralności, co dzieje się z ludzką głową w momencie, kiedy jest w posiadaniu nielegalnie zdobytej gotówki. No ale punkt wyjścia fabuły możemy chyba zdradzić, tak, bo to się wyjaśnia na samym wstępie. Co łączy ze sobą przede wszystkim trójkę głównych bohaterów? Jaka sprawa, jaka sytuacja? Trójka bohaterów głównych w czasie pandemii wpada na wspólny pomysł obrabowania Banku Narodowego, a łączy ich to, że są pracownikami tegoż banku, znają się bardzo dobrze, dużo spędzają ze sobą czasu, znają się też prywatnie, razem chodzą na siłownię i w moment pandemii wykorzystują to, że nic się nie dzieje i tak naprawdę ludzie wtedy nie wiedzieli, co będzie dalej, czy świat się skończy, czy wszyscy pomrzemy, jak będzie wyglądała nasza dalsza egzystencja, więc powstawały idiotyczne, głupie albo wielkie myśli w głowach ludzi i im przychodzi na myśl właśnie coś takiego, że skoro są już pracownikami Banku Narodowego i mogą bezpiecznie do niego wejść w maseczkach i w rękawiczkach lateksowych, nikt tego nie zauważa, nie odnotuje, bo nawet na nagraniach wideo będzie widać jakichś ludzi podobnych do nich w maseczkach i jedynie właśnie pandemia stworzyła im takie warunki naturalne. Dokładnie tak. To jest początek tej historii. On się wziął też na pewno z tego, że my, nie wiem, artyści mieliśmy, wszyscy chyba ludzie mieli bardzo dużo czasu do myślenia i wiele rzeczy różnych się zdarzało w głowach, w rodzinach czy w biurach incydentów. Nawet nagle mogliśmy ze sobą więcej spędzić czasu, dłużej rozmawiać, zastanawiać się nad tym, co nas motywuje i po co żyjemy. To było dla mnie bardzo interesujące, w związku z tym właśnie powstał ten film. A w jednej z głównych ról zobaczymy aktora, którego miałeś szansę już jakiś czas temu dla nas wszystkich w Polsce odkryć. Mam na myśli Piotra Witkowskiego, bo pamiętamy go oczywiście ze świetnej roli, chociażby w Procederze. No a teraz to również jedna z najważniejszych tutaj postaci i figur, że tak powiem, w tej intrydze kryminalnej. Tak, Piotr Witkowski zagrał rolę o imieniu Wirus, więc można ją interpretować na wiele sposobów. Był pierwszym nazwiskiem, które pojawił się w mojej głowie w trakcie pisania tej fabuły. Czyli stał się już takim twoim ulubionym aktorem, tak? Myślę, że zawsze będzie moim ulubionym aktorem, dlatego że bardzo lubię film Proceder. Jestem z nim bardzo mocno związany emocjonalnie i wiele mnie kosztował mnie i moich braci, którzy razem ze mną robili ten film. I dla Piotra Witkowskiego też to była jedna z pierwszych takich głównych ról, więc razem... No właśnie, odkryliście go. Razem to mocno przeżywaliśmy i lubimy ze sobą pracować. Ja go bardzo cenię jako aktora, jako człowieka. Jest bardzo wykształconą, mądrą osobą i dobrze się dogadujemy. Mamy jakiś, jak to się teraz mówi, wspólny flow, więc od razu sobie pomyślałem, że jeżeli chcę zrobić coś mocnego, co będę mógł znowu oprzeć na kimś, kto zrobi to w sposób doskonały, to od razu pomyślałem o Piotrku Witkowskim. Poza tym też ma uwarunkowania fizyczne. Główna postać, Wirus, to jest były żołnierz służb specjalnych, walczył na wschodzie, więc potrzebowałem też aktora, który jest dobrze zbudowany i świetnie się wpisze na przykład w taki anturaż, a jednocześnie będzie miał w sobie tyle romantyzmu i wrażliwości, że będzie interesującą postacią dla widza. Tak pięknie reżyser filmu Blef doskonały, Michał Węgrzyn, opowiadał o jednym ze swoich aktorów, Piotrze Witkowskim. To rzeczywiście wielki talent, nie tak dawne odkrycie wśród aktorów młodego pokolenia właśnie w filmie Proceder. No więc tym bardziej jest mi miło zapowiedzieć już niedługo spotkanie z Piotrem Witkowskim w Trójce, bo spotkamy się też za dwa dni, czyli już w pierwszy dzień świąt, w niedzielę wielkanocną od 15 do 17. Już teraz zapraszam. Święta na filmową, a wśród moich gości między innymi Piotr Witkowski. Porozmawiam z aktorem oczywiście o tej najnowszej roli w Blefie doskonałym, ale też o wszystkich pozostałych, tych, które już znamy z kina, z seriali i tych, które dopiero zobaczymy na dużym i małym ekranie, bo nie da się ukryć, aktor jest w tej chwili, jeśli chodzi o reżyserów, rozchwytywany. No i wcale mnie to nie dziwi. Za kilka minut wrócimy do rozmowy z Michałem Węgrzynem. Niewiedzy, ile wiary, nie było zdrady w nas. Czasami z Bogiem, a czasami bez, z fajnymi łobuziakami, szukałem śmierci, wiem. To był prawdziwy chrzest. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak duch, było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał cię. Siadaliśmy w długie łodzie węgle i każdy płynął jak najdalej, bo ubiliśmy się. Były dni, były piękne dni, teraz zostały mi zdjęcia przyjaciół z zamkniętymi oczami. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak duch, było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak duch, było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał. Przy okazji kinowej premiery filmu Blef Doskonały mówiliśmy przed chwilą o kolejnej interesującej roli Piotra Witkowskiego, ale obok niego zobaczymy jeszcze wielu innych znanych i popularnych aktorów. No to wracamy do rozmowy z reżyserem Michałem Węgrzynem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Powiedzmy o pozostałych aktorach, bo przecież nie tylko Piotr Witkowski. Kolejne role to jest Aleks Mackiewicz, który też się pojawił w Procederze. Był policjantem, który przesłuchuje HD. Jest to aktor, z którym kiedyś robiłem taki serial Komisariat dla Telewizji Polskiej. Tam się poznaliśmy też bardzo dobrze i fajnie nam się pracuje. On wcielił się w postać dyrektora Banku Narodowego. Dla nas też było ciekawe, bo do tej pory Aleks specjalizował się w rolach policjantów. Tutaj mógł zagrać zupełnie kogoś innego, faceta w garniturze. Trzecią główną postacią jest Kowida, czyli Karolina Chapko. Z Karoliną Chapko znamy się jeszcze z dzieciństwa. Ona, ja ją pamiętam, jak miała 7-8 lat i goniła po podwórku. Ja już byłem wtedy w klasie maturalnej, później wyjechałem na studia. A w trakcie gdzieś tam jakiejś kariery filmowej zauważyłem, też dowiedziałem się od braci, którzy zostali w domu, że Karolina poszła na studia aktorskie. Karolina i siostra Paulina, się, tak. No właśnie, spotkali się bracia i siostry, tak? Tak, spotkali się bracia i siostry po latach w tym filmie. Karolina też jest bardzo ciekawą aktorką. Do tej pory nie grała takiej postaci jak w Blefie Doskonałym i dla niej to było duże wyzwanie i myślę, że się bardzo sprawdziła. Nie chciałbym za dużo mówić, bo uważam, że jest to jedna z ciekawszych postaci w filmie. Owszem, na pewno taka, która nas zaskakuje do samego końca, no ale są jeszcze też interesujące role drugoplanowe. Drugoplanowe, w pewnym sensie też pierwszoplanowe, bo jest i Mikołaj Rozneski i wypływają w którymś momencie mocno na pierwszy plan, to prawda. Tak, Mikołaj Rozneski, Tomek Oświeciński i Agnieszka Kawiorska grają taką kontrę do naszych głównych bohaterów. Tu właściwie już prawie nie możemy nic powiedzieć, oprócz tego, że wydaje się, że to są agenci specjalni, którzy postanawiają uprzykrzyć życie naszym łamywaczom i złodziejom. Dla mnie to też była duża frajda, bo to, jakie postacie stworzyli i Mikołaj Rozneski i Tomek Oświeciński, wydaje mi się, że jest dosyć zabawne i też jestem bardzo ciekawy w ogóle, jak widzowie będą reagować. Jeszcze nie widziałem filmu z widzami, więc nie wiem, czy to się będzie podobało, czy nie, ale wiem, że panowie obaj mieli dużą frajdę stworzenia tych postaci. Mieliśmy dużo zabawy, dlatego że te sceny są slapstickowe, dużo się w nich dzieje, dużo jest biegania z pistoletami, dużo jest strzelania, aktorzy to kochają, ja też to chociaż lubię. Nie są to sceny takie dosłownie przeniesione z tego typu filmów. Tutaj raczej puszczasz mocno oko do widza. Tak, tak. Ale właśnie też tak staram się o tym nie mówić, bo to ma być to coś, co ma zaskoczyć, więc dziękuję ci, że mówimy w taki enigmatyczny sposób o tym. Wydaje mi się, że ludzie lubią takie kino oglądać. Ja kocham Guy Ritchiego, kocham Tarantino. A tak, tak się czuję właśnie patrząc na twój film. I lubię takie przewrotne rzeczy, lubię być zaskakiwany. Teraz oglądam taki serial Turysta na HBO i wczoraj obejrzałem trzeci odcinek i po prostu uwielbiam to kino, bo lubię, jak ktoś opowiada z dystansem, lubię takie gagi, które wynikają z tu i teraz, które nie są przemyślane, tylko które są naturalne i lubię, jak jestem zaskakiwany i przez aktora, i przez reżysera. Żeby nie zdradzać zbyt wiele z treści filmu, żebym ciągle był enigmatyczny, to jeszcze jedną rzecz mogę powiedzieć. Zdjęcia powstawały głównie w Warszawie czy w okolicach Warszawy, ale też chyba na Wyspach Kanaryjskich. Tyle mogę powiedzieć. No tak, to było dużą przyjemnością, że mogliśmy polecieć na Teneryfę i tam zrealizować część filmu. Szczerze mówiąc, zrobiłem to umyślnie. Konstruowałem tak fabułę filmu, żeby wylądować na zdjęciach na Wyspach Kanaryjskich. Teneryfa miłe miejsce. Teneryfa miłe miejsce, a ja też wychodzę z takiego założenia i zawsze się to staram robić, robiąc filmy, żeby chociaż tydzień spędzić z aktorami czas w jakimś takim miejscu, gdzie będzie jeszcze fajniej, będziemy mogli połączyć naszą pasję, pracę razem z wypoczynkiem. Też wiem z doświadczenia, bo to jest już chyba 10 mój film, czy tam 9, że to się sprawdza po prostu i że ja mam taką zasadę, że moja praca przy filmie musi być przede wszystkim zabawą. Oczywiście wiąże się to z dużym ryzykiem, bo czasami się może okazać, że to, co robimy, niekoniecznie później się podoba widzom, że zbyt skupiliśmy się na przykład na zabawie i zbyt mało poważnie potraktowaliśmy temat. Natomiast też tak, jak obserwuję kino, czytam, obserwuję innych reżyserów, takich, którzy mi imponują, którzy są dla mnie autorytetami, to wiem, że jest to taka metoda, która się bardzo sprawdza w pracy. Blef Doskonały już w naszych kinach, a co dalej? Jaki kolejny temat, film, bohater? Mogę jeden tytuł zdradzić. Myślę, że w najbliższej przyszłości pojawi się film w kinach, który bardzo lubię i bardzo dobrze mi się nad nim pracowało. To jest tytuł Słony Karmel, do którego napisał scenariusz Tomasz Jachimek. I myślę, że to jest bardzo specyficzna współpraca, dlatego że mamy skrajnie różne światopoglądy, a udało nam się spotkać przy pracy nad jednym projektem. To będzie taka komedia trochę w stylu Alenowskim. Też jestem bardzo ciekawy, jak na to będą widzowie reagowali. I jeden film, który już jest skończony, z różnych powodów nie możemy go jeszcze pokazać, ale jest to tak wielką tajemnicą owiane, że mogę tylko powiedzieć, że też w najbliższej przyszłości taki duży film z wieloma polskimi gwiazdami pojawi się w kinach. Jeszcze w tym roku. Tego nie wiem, czy w tym roku, czy w następnym. Mam nadzieję, że w tym roku. No to czekamy, napięcie rośnie. Na razie takiego również możemy spodziewać się w tym ostatnim, oficjalnie już ukończonym twoim filmie, Blef Doskonały. Zapraszamy wszystkich do kin. Wierzę, że będziecie się dobrze bawić. Dziękuję bardzo. Gościem Trójkowa Filmowa był reżyser filmu Michał Węgrzyn. Dziękuję bardzo. Teraz trójkowa filmowa, może zaproponuję aktualność związana z jeszcze jednym podsumowaniem sukcesów i wydarzeń w ogóle w polskim kinie w roku ubiegłym. Otóż Stowarzyszenie Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych PSC wręczyło nagrody za najlepsze zdjęcia do pełnometrażowego filmu fabularnego, dokumentalnego i serialu. Wydarzyło się to całkiem niedawno. Zatrzymajmy się na razie przy tych dwóch ostatnich kategoriach. Otóż Zuzanna Zachara-Hajsairi i Wojciech Staroń zostali nagrodzeni za zdjęcia do filmu dokumentalnego Pisklaki. Jest to druga statuetka dla Wojciecha Staronia. Przypomnę, w 2018 roku otrzymał nagrodę za zdjęcia do pełnometrażowego filmu fabularnego Świt. A z kolei Bartłomiej Kaczmarek już po raz drugi otrzymał nagrodę za najlepsze zdjęcia do serialu. W tegorocznej nagrodzie za serial Wielka Woda, a w minionym roku za Roist 97. Jest to jego trzecia statuetka, bo w 2021 roku otrzymał też nagrodę PSC za zdjęcia do filmu 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy. No i oczywiście najbardziej nas pewnie ciekawi, który autor zdjęcia otrzymał nagrodę za zdjęcia do pełnometrażowego filmu fabularnego. No i jest to Jakub Kijowski. Oczywiście chodzi o film The Silent Twins Agnieszki Smoczyńskiej. To pierwsza nagroda PSC Jakuba. W poprzednich latach był dwukrotnie nominowany do niej za zdjęcia do filmów Fuga, oraz córki Dancingu, oczywiście albo w reżyserii wspomnianej Agnieszki Smoczyńskiej. No to przypomnijmy ten film i też przypomnijmy, że to pierwszy anglojęzyczny film Agnieszki Smoczyńskiej, przy którym po raz kolejny z tą reżyserką pracował właśnie laureat Jakub Kijewski. Film jest po angielsku, bo film opowiada prawdziwą historię rodziny emigrantów z Karaibskich Wysp, która w 80-tych latach osiedliła się w Walii, w biednej Walii, w północnym kraju, pełnym chmur i zachmurzonego nieba, tak jak tutaj. To jest rodzina czarnoskóra i konkretnie film opowiada o dwóch siostrach, o bliźniaczkach, które zbudowały taką bardzo specyficzną swoją relację i tak naprawdę zbudowały ją poprzez wykluczenie z społeczności, problemy różne w szkole wyglądały inaczej. Mają swój odrębny świat i są troszeczkę zamknięte na ten świat zewnętrzny, nas wszystkich. Ja myślę, że wiele osób już tę historię zna. To może informacja dla tych, którzy ciągle Silent Twins nie widzieli. Film odniósł ogromny sukces, przecież pamiętany na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, ale on jest oglądany w różnych miejscach świata. Tak, bo film od początku był międzynarodowym filmem. Obsada jest z Anglii, jest anglojęzyczna. Wspaniałe dwie aktorki, dwie główne postaci tych dorosłych sióstr, to Leticia Wright i Tamara Lawrence. Wspaniałe partnerki do pracy, artystki, aktorki, naprawdę. Znakomite w filmie, bez dwóch zdań. Tak, i film był koprodukcją, zaangażowany jest i Brytyjczycy, i Amerykanie, także film miał premierę w Stanach, wchodzi do takiej dystrybucji na platformach jakiejś, VOD, bo to bardzo jest znana historia, to jest taka typowa angielska historia. No tak, wcześniej była książka, więc tak. Słynna też. Sukcesem tego filmu jest to, że on w ogóle został zauważony, miał recenzję w wielu pismach takich opiniotwórczych amerykańskich. W swojej skromności w ogóle nie mówisz o swojej pracy, a to jest film, który jednak powiedziałbym, no jest taką orgią formy, pomysłów. Tam jest naprawdę wiele bardzo właśnie formalnie fajnych rozwiązań, interesujących dla widza, no a to było zadanie i wyzwanie dla operatora, co było dla ciebie największą trudnością. Tak, pierwsza rzecz jest taka, że to jest film Agnieszki Smoczyńskiej, a wszystkie filmy Agnieszki Smoczyńskiej i wszystkie nasze wspólne filmy są zawsze jakimś takim zderzeniem światów, wyobraźni i rzeczywistości. Także od samego początku było wiadomo, że film będzie wizualny, że będzie jakiś taki bogaty w formę. My szukamy formy dla filmu, zastanawiamy się, czytamy razem scenariusz i inne materiały. I nasza myśl była taka, robimy film, w sumie dosyć smutną historię o zmaganiu się z systemem, o wykluczeniu, o zmaganiu się z instytucjami. Takimi instytucjami, mam nadzieję, już troszeczkę odchodzącymi dzisiaj. Takimi 80-tych lat instytucjami, jakimiś internetami, szkołami zamkniętymi. Nic miłego. Ale my robimy też film o nastolatkach. O nastolatkach, które mają pasję życia, które są autorkami, bo one tworzą, one są pisarkami, więc są obdarzone jakąś dodatkową jeszcze wrażliwością, wyobraźnią. Talentem, tak. Tak. I my sobie pomyśleliśmy, my nie chcemy robić jakiejś smutnej, szarej wibisekcji, jakiegoś szarego śledztwa, dlaczego się coś zdarzyło. My chcemy zrobić film sensualny, taki, który się odbiera zmysłami, który przedstawia w jakiś taki mniej obiektywny, bardziej subiektywny sposób świat tych nastolatek, które są jak każdy nastolatki po prostu, nie? Także to była nasza myśl, była podstawa tego, dlaczego w ten sposób pracowaliśmy. To też Jagna Dobesz, scenografka, Kasia Lewińska, kostiumy. To była wspólna zespołowa praca i też oczywiście mojego pionu. Gratulujemy więc Jakubowi Kijewskiemu tych zdjęć do filmu The Silent Twins, bo jest laureatem Nagrody Stowarzyszenia Autorów i Autorów Zdjęć Filmowych, więc oczywiście to nagroda od fachowców, od jego kolegów i koleżanek operatorów. A dodam też, że film Silent Twins możemy znaleźć w sieci, jeśli ktoś jeszcze nie widział. No, o filmach związanych ze świętami Wielkiej Nocy porozmawiamy po 14. Summertime sadness. I just wanted you to know that they gave you the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style.